أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أو في إضافة، أو في إضافة veyahut da izafette mukadder olan zattan kapalılığı kaldırır, temiz. Tamam. Ev fi cümletin dedik. Ve sani ikincisi an nisbetin, nisbetten kapalı kalır. O nisbet nerede? Fi cümletin, cümlede. Ev ma da ha ha, cümleye benzeyen. Ev fi izafetin. Tamam. Atfun atıftır ala kavlihi fi cümletin. Fi cümletine atıftır. Çünkü matuf alette asıl olan o. Ma daha da ona matuf ya. Fi cümletin, yani nisbetin, kainetin, fi cümletin, cümlede bulunan nispetten kapalılığı kaldırır. Ev fi izafetin, ev nisbetin, kainetin, fi izafetin. İzafette kain olan, izafetin içinde gizli bulunan o mukadder olan zattan kapalılığı kaldırır, temiz. Evet, ya fi cümletine matuftur. Veyahut da atfun, yani atıl alakalı ma da ha ha. Yani o zaman harficer iade edilmiş yani, değil mi? Ev fi izafetin, ev fi ma da ha ha, ma şabehe ha, cümleye benzeyende mukadder olan zattan kapalı kalan. Ev fi izafetin. O yakın olduğundan dolayı, yani yakın olduğundan dolayı oraya da atfedilmiş olabilir. Matufu aleyhte asl olan fi cümletin, çünkü ma daha da nedir? Fi cümletine matuftur. Evet. Ne gibi misli? E'cebeni tıybuhu. E'cebeni tıybuhu. Musannifin lafı bu kadar. E'cebeni tıybuhu. E'cebe şaşırttı. Ni beni tıybuhu, onun hoşluğu. Tıybu muzaf, hu muzafın ile. Peki onun hoşluğu da ne cihetinden? Temiz getirmedi. Nefsen metinde yok değil mi? Nefsen metinde yok. Buraya metin içine almış da yanlış. E'cebeni tıybuhu. Evet. E'cebeni tıybuhu. Yani e'cebeni şey'u şey, yani tıybu, tıybu şey'ihi yani. Ha. Tamam. E'cebeni tıybuhu. اَعْجَبَنِ طِيبُ شَيْئِهِ. Onun bir şeysinin hoşluğu. Onun bir şeysi ne? Nefsen diyeceğiz. Nefsen, cami hazretleri takdir ettiğini. Nefsen, fe nefsen, buradaki nefsen temiz oluyor yani. Ha. Peki nereden kapalılığı kaldırıyor? Hani nisbetin izafiyeti, izafi olan nisbette mukadder zattan. Şimdi oradaki damir muzafun ile, değil mi? Tıybuhu'daki, tıybumuza hu muzafir ile. Onun hoşluğu, iyi de onun nesinin hoşluğu? Nefsen bak, nefsinin hoşluğu. Peki. Ve tereke, terk etti hu onu. Musannif Hazretleri nefsini getirmemiş orada. Halbuki diğer misallerde getirmişti. Değil mi? Nefsin, diğer hepsinde getirmişti yani. Tabe zeydün. Müennes değil mi nefsin? Yok, lafzı murad etti. Ve tereke hu velem, ve tereke hazel lafzı yani. Tamam. Bu lafzı terk etti yani. Ve terekehu, onu terk etti. O lafzı terk etmiş. Halbuki o temyiz, yani nefsen temyizi en meşhuruydu. Li'ennehu, çünkü o nefs, nefsin kendisi değil yani. O nefs lafzı evharu temyizati. Bu temyiz en zahir temyizdir. Çünkü niye? Aynun gayru idafiyin hasun bil muntasabi anhu. Diğerleri böyle değil ki. Temyizlerin en zahir olanı nefistir. Çünkü nefis, aynun ayındır. Gayru idafiyin, izafi değildir. Hasun bil muntasabi anhu, muntasabın anı mahsustur. Değil mi? Ve la hafe'e fihi, ve onda hiçbir gizlilik yok. Yani temiz olmasında da, temiz olmasında bir kapalı gizlilik yoktur. Ondan dolayı ne yapmadı? Musannif getirmedi yani. Anlaşıldı mı? Ve velem lem yurid, irad etmedi, getirme illa ma fi kevnihi temizen, yani temiz olmasında bulunanı getirdi. Hafen, hafe olan, gizlilik olan, onlar da nedir? İşte ebendir, ubuvetendir, darendir, ilmendir, bunları getirdi yani. Halbuki yukarıdaki örneklerine göre yapsa, tabe zeydün nefsen, eben, ubuvveten, daran ilmen bunu da aynı yapacaktı. Anlaşıldı. Ve eben ve ubuvveten ve daran ve ilmen. Şimdi bu örnekleri veriyor. Ve eben ve ubuvveten ve daran ve ilmen. أعجبني طيبه أبا أعجبني طيبه أبوة أعجبني طيبه دارا أعجبني طيبه علما bunları أورد هذه الأمثلة bu örnekleri getirdi Musannif Hazretleri bunların hiçbirini terk etmedi değil mi bunların hiçbirini hepsini getirmiş yani ha evet izafi nisbetten mukadder olan zattan kapalılığı kaldıran temyizin hepsini getirmiş ala vefkı masebak arkada geçene muvafık olmak üzere. Tamam mı? Arkadakine muvafık olarak getirdi. Yani düşünülmesin ki demek ki ha nispetten kapalılığı kaldıranda bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Düşünme hepsini getirdi. Arkada da bunlar vardı bak. Ben o buvveten de arama hepsini getirdim. Burada da getirdi. Arkadaki geçenlere, geçen temyize muvafık olmak üzere bu misalleri, bu dört misali irad etti, getirdi. Vezade. Bir de ilavede bulundu bak şimdi. Vezade ve ilave ettiği aleyhi onun üzerine o masabak üzerine yani aleyhi ala masabak geçmiş temizlerin üzerine ilave etmiş kavlehu sözün. Velillahi derruhu farisen'i getirdi bak. Velillahi derruhu farisen. Derruhu derru muzafu muzafine farisen farisen temiz. Gördün? Derruhunun derruhunun huyu olan izafetinde mukadder bir zat var. O mukadder zaten farisen ne yapıyor? Kapalı kaldı. Tabi temiz yaparsan ha bunu. Halde yapabilirsin. Halde olabilir bu. Tamam. Peki niçin bunu ilave ediyor? İşareten ila enne temize. Şuna işaret etmek için ki temiz kad yekunu sıfeten müştakkaten. Bazen sıfatın müştakka olabilir. Kad yekunu olabilir. Sıfeten müştakkaten. İşte bak. O sıfatın müştak ile kayıtladı yani. Ha. Çünkü niye? Lianne kad la tekunu müştakkaten. Bazen de kad la tekunu müştakkan. Müştak olmayan sıfat da olabilir. Mesela kel ubuvveti vel ilmi. Ubuvvet ilim buna mastardır. Buna müştak değildir. Yani temizde asıl olan en yakune isme cinsin. Cins ismi olmasıdır. Yedül aledzat. Zata delalet eden. Ev yakumu biha ve la ikun müştakkan. Tamam. Ve eyvan. Yine yani musannif temyizin müştak bir sıfat olmasına işaret ettiği gibi ve eyzan yine ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani bu yine işarettir. Efendim. Ve eyzan aynı şekilde yani bu eyden ne demek yani yine ve hu işaretin ila kemni temizin sıfatı müştakkaten temizin müştak bir sıfat olmasına yine işarettir. Niçin? Lima evradehu sahibul mufassali. Tamam. Lima evradehu. Eyden yine aynı şekilde evet müştak bir sıfat olmasına işaret olduğu gibi yani zatı delalet etmesi itibariyle zatı delalet ediyor. Bu itibarla müştak bir sıfat olmasına işaret olduğu gibi yine bu temyizin müştak bir sıfat olduğuna işarettir. Lima evradehu onu irad ettiği için. Yani Musannif Hazretleri şimdi velillahi derruhu farisen demiş ya bunu irad etmiş, getirmiş, zikretmiş kim? Sahibul mufassali, mufassal sahibi. Zemahşeri. Yani hadel kavli yani bu sözü. Hangi söz? Lillahi derruhu farisen. Bu sözü getirmiş mufassıl sahibi misalen, misal olarak getirmiş. Neye misal getirmiş? Litemizil mufredi. Tamam. Litemizil mufredi. Müfred için olan temize örnek getirmiş. Misalen litemizil mufredi. Müfred birinci kısımda vardı ya. Müfred temize. Litemize anil mufredi yani. Müfrede temiz olarak getirmiş. Ona da işaret ediyor. Hayır diyor. Bu diyor izafetteki mukadder zaten kapalı. Müfretten kapalılığı kaldırmıyor yani. Neye göre yapmış bunu? Ala en yekune damirul gaibu. Oradaki gaib zamirinin fihi fi lillahi derruhudaki o mübhemen müphem olmasına. Yani li ademi en yekune lehu merci'un. Onun bir merci olmayınca zamir müphem oluyor. Dolayısıyla temiz geliyor. Rubbehu racülen gibi yani. Rubbehu racülen. Ya lehu racülen. Tamam. Öyle yapmış. Ke zamiri rubbehu. Bak söylemeyeceğim. Rubbehu racülen. Fe inno müphemun tamun bittemînil mukadder. Fen tasabe mensup oldu. Temizu anhu. Bak müfretten o zaman. Yani iki yere işaret ediyor yani ha. Bir diyor ki temiz müştak sıfatlı olabilir. İki sahibi mufassalın dediği gibi değil yani. Bu müfredin temizi değil. Bu izafetten mukadder olan zaten kapalılığı kaldıran temizdir. Evet ala en yeküne oraya atıf ediyor. Ve yeküne ve olması üzerine. Yani binaen ala en yeküne damiru fihi müphemen. Oradaki zamir müphem olması ke damiru rubbehu rubbehu'nun zamiri gibi rubbehu racülendeki ve yeküne farizen temizen anhu. Farizen de o damirden temiz olmuş. Halbuki biz hu'dan temizdir demiyoruz ha. Biz onu mukadder şeyden derru'nun hu'ya olan izafetinde nasıl ki tıybu'nun hu'ya olan izafetinde mukadder zaten kapalı kaldırıyor. Derru kelimesinin hu'ya olan izafetindeki mukadder zaten kapalı kaldırıyor. Hu zamirinden temiz yapmıyoruz yani. Buna da işaret etmiş oldum bu misali getirmekle. Yani bu misali ilave etmesindeki amaç iki şey. Birincisi demek istiyor ki bu temyiz nedir? Sıfatı müştakkadır. İki, müfassal sahibi bunu zamir gayipten yani müphem zamirden temiz yapmış fariseni ama yok. Bu müfred zamirden değil, izafetten mukadder olan zattan kapalı kaldırıyor. Evet. Erade. Erade bu lemmanın cevabıdır yani. O zaman lima değil lemma yapacağız oraya. Lima evrede. He onu lima mı okuduk onu? He lemma olacak burası. Bir dakika şimdi. Ve eydan yine aynı şekilde işarettir. Lemma evredehu. Lemma ne zaman ki evredehu. Onu o farisen temizini getirmiş. Sahibül mufassali. Misalen li temizil mufredi. Müfred temize misal olarak ki irad etti. Nasıl yaptı bunu? Ala en yeküne damiru fihi mübhemen. Oradaki zamiri müphem olması ki damiri rubbehu racülen. Rubbehu racülen hu zamiri müphemdir. Racülen ondan temizdir. Ve yeküne farisen temizen anhu. Farisen de ondan temiz olması üzerine sahibi mufassal ki bunu örnek olarak müfred temiz örnek olarak ki getirdi. Erade murad etti. Erade'yi cevap yaptık. Lemma'ya. Erade murad etti el musannifu en yunebbi ala ennehu şuna tembih etmek ki ala ennehu farisen yaslahu elverişlidir en yekuna temyizen an nisbetin nisbetten kapalılığı kaldıran bir temiz olması olur. Tamam mı? Kema yaslahu en yekuna temyizen an mufredin. Nasıl ki mufassal sahibi onu müfredten temiz yapmış ama nisbetten de kapalılığı kaldıran bir temiz olabilir. Tamam. Nasıl olacak bu? Nispetten kapalılık. Sen diyorsun ki müfretten kapalılık kaldırıyor. Zamiri müphem yaptın. Peki ben zamiri malum yaparsam, muayyen yaparsam o zaman ne olur? İzafetten kapalılık kaldırır o zaman. Heh. Anlaşıldı. Yaslahu en yekuna temyizen an nisbetin. Nispetten kapalılığı kaldıran, nispette mukadder olan zattan kapalılık kaldıran bir temiz olması olur. Senin dediğin gibi sen diyorsun ki müfretten kapalılığı kaldıran temizdir. Peki niye nispetten kapalılığı kaldıran temiz oluyor? Binaen ala en yekuna damiru el muzafu ileyhi. Yani o muzafu ile olan zamir olması durumunda. Ma'lumen muayyenen. Ma'lum ve muayyen. Yani müphem değil. Ma'lum olduğu zaman tıybuhu'daki hu zamiri gibi oldu mu? Nasıl ki tıybunun hu'ya olan izafetindeki mukadder. Lillahi derru zeydin gibi mi o zaman? He. Lillahi derru zeydin gibi yani. Muayyen zattan kapalı kaldırırsa o zaman ne olur? Yani ca'eni zeydun. Zeyd bana geldi. Lillahi derruhu farisen. Lillahi derruhu farisen. Ne oldu? Muayyen zattan kapalı. Zeyd'e raci oluyor değil tabii, mi? Malum oldu o zaman. Tabii. Yani o zamirden maksud olan bilinirse yani muayyen bir kişiye raci olduğu anlaşılırsa zaten zamirde asıl olan nedir? Malum olmaz. Muayyen. Vel ibhamu ibham. İbham yekün oluyor fi nisbeti derri fi nisbeti derri olacak o derri fi nisbeti derri ileyhi derrin o damire nispet edilmesinde oluyor o zaman. Yani şey aynı ne gibi? Bir kapalılık olacak ki temiz olsun. E'acebene tıybuhu eben gibi yani. E'acebene tıybuhu. E'acebene tıybu zeydin eben. Ve derru. Şimdi geçti. Der kelimesine. Ve derru. Der lafzı fil asli. Aslında yani fil lugati. Lugatta nedir? Ma yenzilü mine dar'i. Dar'dan yani memeden inene deniyor ki ve hu elleben. O da süttür. Ve fihi ve fi o lebende vardır hayrun kesirun. Ve fi o lebende vardır. Evet. O lebende hayrun kesirun çok hayır vardır yani. Lil Arabi, Arap için. Ya bunu umum yaptı ha yani diğerine Türkiye yok mudur yani? Bu arada Arap kullanıyor onu ya. Biz hoş. Bizim için de vardır. Süt için ama o şeyi kullanmıyoruz ki hocam. Niye? Lillahi derru zeydin diyor mesela diyor ya. Biz hoş. Çok işte Allah ona işte o bravo ona o sütünden dolayı öyle bir katabi kullanmıyoruz. Yani. Arap sütü kullanıyor da övmek için kullanıyor değil mi hocam? Ama şimdi bak o sütte diyor hayrun kethirun çok hayır vardır ile Arabi. Arap için. Sadece Arap için mi var yani? Ya diğerleri için de var da bu lafzı kullanan Arap da hocam. Evet. Sütü koyuyorum yerine. Evet. Niye derd ediyor ne? Süt işte. Niye? Nef'i umumidir çünkü. Evet. Değil mi? Nef'i yani onun faydası çok geneldir. Açlığı giderir, ateşi söndürür. Değil mi? Evet. Evet. Başka başka daha şeyler de olabilir yani. Bir de Araplar hep onunla deve sütüyle besleniyorlar yani. Onların kadında merguben indehum yani. Onların kadında rağbet edilen bir şeydi. O zaman fe'ürü de bil hayru. Bununla hayır murad edilmiş ama. Yani kendinde çok hayır bulunandır. Süt artık süt manası muradına hayruhu manasına geliyor. Fe uride bihi bununla murad edildi yani der kelime el hayru. Hayır murada mecazen tabi. Anlaşıldı mı? Menkulün anh ile menkul ile arasında ne var? Bir münasebet var yani. Musannif ne yapıyor şimdi bize? Yani menkulün anh ile menkul ile arasındaki münasebeti ortaya koyuyor. Menkulün anh nedir? Süt. Menkul ile nedir? Hayır, nef'a. E şimdi der kelimesi, der, süt manasındadır. Sütte de Araplar için çok hayır var. E o zaman hayır manasına nakledilebilir yani. Lazım manası. Tamam. Evet. Sebebi bu der kelimesi idrar manası yani. Ederre yudirru idrar. İndirmek, akıtmak demek yani. O memeden iniyor ya. İdrar da oradan mı geliyor acaba? O da tabii. O şimdi memeden aşağı süzülüyor da akıyor yani. Evet fayda alakasından dolayı hayır manasına nakledilmiş. Ey ne demek şimdi bunun manası nedir? Manası şu. Lillahi hayruhu. Lillahi hayruhu. Lillahi hayru zeydin. Zeydin hayrı Allah için yani. Bravo Farise. Bu tabi bravo manasını kullanıyorlar yani. Ha. Yani memduh bir fiili yapmasından kinaye ediliyor yani. Zeydin. Yani ondan yani övgüye bir şey, övgüye bir övgüye bir iş övgüye evet. Layık bir iş vak olduğu için lillahi derruhu farise. Bravo biniciliğine mi? Biniciliğine veyahut da bakıcılığına, at bakıcılığına, evet. Seyisliğine. Tamam mı? Yani bu kinaye yapılıyor. Memduh olan bir fiilden kinaye yapılıyor. Yani o kişiden sadır olan o kişiden sadece memduh bir fiil var. Ondan kinaye ediliyor. Fiili ona isnat edilmiş. Yani tacip için geliyor yani. Ha. Lillahi derruhu. Peki Allah'a nispet ediliyor. Lillahi. Allah içindir derruhu. Çünkü bütün acayipliklerin kaynağı Allah'tır yani. Değil mi? Yani bütün acayiplikler Allah'tan geliyor yani. Ha. Allah'a nispet ediyor. Ona izafe ediyorlar yani. Lillahi derruhu. Hayrı Allah için. Farisen. Yani onun fiili hakikaten övgüye layık yani. Ha, yaptığı iş övülmeye değer. Türkçe'de kısaca ne diyoruz ona? Bravo. Bravo. Helal olsun. Tamam. Anlaşıldı. İrtibatı. Peki gelelim Faris kelimesine. Fel Farisu. Fa olsa daha güzeldir yani. Bu Vel Farisu demiş. Sizin nüskada. Fel faris öyleyse faris lafzı ismi failin ismi faildir ala vezni fail minel ferase bak ferasetten geliyor bir de firaset var zarafet gibi bu ferasetten geliyor bil fethi fethile masdaru feruse feruse fiilinin masdarıdır feruse tamam masdaru feruse bir dammi zarufe babında yani ey ne demek yani hazaka Hadık olmuş yani. Mahir oldu, tamam mı? Hadaka. Min babi darabe, darabe babında yani. Mehara manasında. Tamam. Mahir olmuş yani. Mahir. Hadaka. Hadık deniyor ya. Hadık. Nerede hazık olmuş? Bi emril hayli, at işinde mahir olan demek yani. At işinde mahir. Yani at işini biliyor yani. Ha. At iyi midir, kötü müdür, cevdeti var mı, hasta mıdır, iyi midir, kıymeti nedir, bunları biliyor yani, anlıyor. Veyahut da faris, süvari olarak iyidir yani. Atabilmekte. At işiyle mahirleşmiş olan kişiye feruse deniyor yani. Feruse. Faristir yani bu adam. Faris ne demek? At işlerinde mahir. Diyor ki mesela işte yani fi'luhu yekunu fi emril hayli. Onun işi at işinde oluyor yani. Tamam mı? Mesela min tefekkuhi meradi. Hastalığını anlaması ve cevdetihi ve kıymetihi. Dünyevi bir maksattan dolayı da Allah rızası içindir yani. Ve ammel firasetü, bir de firaset var. Firaset. Firaset. Peygamber aleyhisselam da itteku firasetel mümini, müminin firasetinden korkun. Fe innehu yanzuru bi nurillah. O Allah'ın nuruyla bakar diyor. Firaset bil kesri. Fa'nın kesriyle yani. O sehule babından, tamam, sehile yeselü de olabilir. O neyden geliyor? Feminet teferrusi. O teferrus manasındadır. Fehu minet teferrusi yani. Teferrus manasında. Teferrus ne demek? İdrak ve id'an demek yani. Teferrase. Müteferrisen denir. İza tefekkere yani. Bir işin böyle inceliğini anladığı zamanda, bildiği zamanda, iyi bir şekilde bildiği zamanda. Tamam. Adamların ahlaki durumlarını, işte onların suretine bakıyor, şekline bakıyor, teferrus ediyor, anlıyor yani. Bu budur, bu budur diyor yani. Tamam. Teferras eder Arap, idâ tefekker. Tefekkür etti mi, ince ince düşündü, anladığı zaman da ona ne denir? Teferras denir. Tabi buradaki velillahi derru farisen, o feraset. Feruse eder. Bu ferise firaseten, ferise firaseten, o da ve teferase firaseten, o teferrus manası. Feminat teferrusi vel idraki vel id'ani. İd'an, idrak etmek, anlamak, kavramak. Tamam, bak o şey altta dedi ki ey ilmi ahlakı rical bi emareti suveri. Suretlerine bakarak, şekillerine bakarak, onların delillerinden adamların ahlakını anlama, bilme demektir yani. Tüm. Artık kalalım.